czynności autoryzowanemu serwisowi Volkswagena. Teraz w promocyjnych cenach. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 kwietnia, minęła 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Myślę, że prezydent nie będzie wetował ustawy obniżającej uposażenia posłów, mówił w Trójce prezydencki minister Andrzej Dera. Polacy rozpoczęli wyprawę na Mount Everest, to w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości. Już jutro wybory parlamentarne na Węgrzech. Projekt ustawy obniżającej o 20% uposażenia parlamentarzystów i samorządowców trafi do Sejmu jak najszybciej, tak deklarował w śniadaniu w Trójce przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Jak tylko będzie gotowy, pan prezes Kaczyński powiedział bardzo wyraźnie, cały proces legislacyjny łącznie z tym etapem, który należy już do pana prezydenta, chcielibyśmy zamknąć w przeciągu 2 miesięcy, więc jeśli ten projekt nawet nie będzie gotowy na najbliższe posiedzenie Sejmu, to jak tylko będzie gotowy, to jesteśmy gotowi nawet zwołać specjalne posiedzenie Sejmu. Już wiemy, co po uchwaleniu ustawy przez parlament zrobi prezydent. Mówił o tym u nas prezydencki minister Andrzej Dera. Myślę, że pan prezydent skromności i wstrzemięźliwości nie będzie wetował. Tak mogę powiedzieć w tej chwili w zapowiedziach. Nowoczesna jest przeciwna ustawie obcinającej parlamentarzystom i samorządowcom pensje. Nie chcemy brać udziału w tym teatrzyku, mówił w Trójce Paweł Rapiej. Dlatego, że głównym interesem, na który patrzymy, jest sprawność działania polskiego państwa. I w momencie, kiedy kroimy wszystkim po 20% na oślep, tak jak na oślep PiS dekomunizował, czy też odbierał stopnie generalskie, to jest to po pierwsze nieskuteczne, po drugie niesprawiedliwe. Platforma Obywatelska zapowiada, że będzie za obniżką wynagrodzeń dla parlamentarzystów, a jednocześnie będzie bronić pensji samorządowców. W obronie samorządowców występuje też PSL. O tym, że w Sejmie zostanie złożony projekt ustawy przewidującej obniżenie o 20% pensji poselskich i senatorskich, prezes PiS-u poinformował w czwartek. Zapowiedział wtedy też nowe limity obniżające wynagrodzenia dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków i starostów, a także dla ich zastępców. Chcą zdobyć najwyższy szczyt świata i w ten sposób uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Polacy rozpoczęli wyprawę na Mount Everest. Górę gór mierzącą 8848 metrów chce zdobyć w tym roku 10 naszych rodaków. 8 z nich będzie wspinać się od strony chińskiej, a 2 południową ścianą od strony Nepalu. Paweł Pawlica. Uczestnicy wyprawy od północnej strony zabiorą ze sobą 2 flagi, które będą chcieli wnieść na szczyt, mówi jeden z uczestników ekspedycji, Piotr Śliwiński. Miasto Kraków wspiera naszą ekspedycję, więc też byśmy chcieli wnieść flagę Krakowa na szczyt. Mamy przekazaną od prezydenta flagę polską. Himalajści nie będą korzystali z pomocy szerpów wysokościowych, ale za to będą mieli ze sobą butle z tlenem. Powyżej 8000 to na pewno w strefie śmierci chcemy mieć ze sobą tlen. W ten sposób chcemy się zabezpieczyć. O wyborze drogi wspinaczki od strony chińskiej zdecydowały względy finansowe, ale też mniejsza liczba wypraw operująca od północy, dodaje Piotr Śliwiński. Zaczynamy od wyższej wysokości. Natomiast za to będziemy mieć większą spinaczkę, więcej pionowych ścian, także coś za coś. W tym roku przypada również 40. rocznica zdobycia najwyższego szczytu na świecie przez Wandę Rutkiewicz. Himalajstka była pierwszą kobietą na Mount Everestie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na Węgrzech ostatnie przygotowania do jutrzejszych wyborów parlamentarnych i ostatni moment, kiedy partie opozycyjne mogą ustalić, czy wystawią wspólnych kandydatów w okręgach jednomandatowych. Wybory na Węgrzech odbywają się w systemie mieszanym. 106 ze 199 deputowanych jest wybieranych w okręgach jednomandatowych. W niewielkiej części z nich opozycji udało się porozumieć co do pozostawienia jednego, który ma największe poparcie, ale rozmowy na ten temat cały czas trwają. Na dziś w Budapeszcie przewidziano także miting organizacji pozarządowych, które sprzeciwiają się polityce Viktora Orbana, który ich zdaniem ogranicza wolności obywatelskie. Aktywiści będą zachęcać do udziału w wyborach. Duża frekwencja jest na rękę opozycji. Według sondaży Fidesz może zdobyć nawet 123 miejsca w nowym parlamencie, o 10 mniej niż w wyborach 4 lata temu. Z kolei największe ugrupowanie opozycji, Jobbik, ma szansę na 42 mandaty. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W Centrum Nauki Kopernik nowa wystawa Strefa Eksperymentowania. Temat Człowiek i Przyroda. To nie tylko ekspozycja składająca się z ponad 200 eksponatów, to także możliwość przeprowadzania doświadczeń, mówi dyrektor programowa Centrum Nauki Kopernik Irena Cieślińska. Bawimy się nie tylko ze zjawiskami natury, ale bawimy się też z procesami przyrody. Zastanawiamy się nad granicami naszych możliwości, nad naszą percepcją, naszymi zmysłami, nad tym, dlaczego tak łatwo czasami nas zwieść. Można będzie zobaczyć na przykład łańcuch pokarmowy. I to, jak materia obiega w przyrodzie. Organizmy, które mamy, to stółbie. Stółbie są drapieżnikami. Mamy też rozwielitki, które są roślinożercami. To już nie jest żywy organizm, ale pokazujemy też proces fotosyntezy.

bailando salsa papá me hizo, cantando salsa me elevo al cielo, porque sin salsa no hay paraíso, no hay paraíso, no. Porque sin salsa no hay paraíso, si no hay clave pues no hay guiso. Porque sin salsa no hay paraíso. Cuando en la radio yo escucho salsa, yo me emociono y hasta me erizo. Y para encender la fiesta, yo espero el punto preciso. Mi salsa está a todas partes, la baila el chino, también el suizo. Que Dios bendiga la salsa, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, no. Porque sin salsa no hay paraíso. No, no, no, no, no, no hay paraíso, que va. Porque sin salsa no hay paraíso. Dobry, arizonawita.pl. Dziś wyczyn, naprawdę wyczyn intelektualny, piosenki podłożyć do treści dzisiejszej. Wyczyn, państwo mam nadzieję docenią. Otóż podmiotem lirycznym dzisiejszej audycji jest osoba, która przewinęła się w audycji poprzedniej jako kuzyneczka trochę śliska. No, w każdej rodzinie jest jakaś śliska, nieśliczna kuzyneczka i nasza kuzyneczka trochę śliska z chłopakiem na święta przyjeżdża, co roku przyjeżdża, się wciska, nie pyta o zezwolenie, o zaproszenie, mamusi swojej nie pyta. Tatusia już nie ma, gdyż w siną dal odpłynął. Natomiast, no nie pyta, tylko po prostu zaprasza i robi nam ambarasa, a co święta? Chłopak inny. I człowiek się nie przyzwyczaja do tego poprzedniego, nie oswaja. Nie oswaja się nawet ze zjawiskiem, że chłopak inny co święta, bo ona eskalację robi. Co roku gorszy, co święta gorszy, czasami co pół roku wymieni i na Boże Narodzenie przyjedzie już nie ten wielkanocny. Wyczynem było dobrać dzisiaj piosenki pod wszystkich chłopaków jej, których pamiętam z ostatnich świąt przez ostatnie lata. Było wyczynem, ale powiodło się. Zacznijmy od piosenki pod prostym tytułem Noche Necesita Permiso. Ona uważa, że nie musi pytać nikogo. Po prostu przyjeżdża, w ostatniej chwili przyjeżdża, już przy stole siedzimy, wprowadza i mówi tam Zbyszek. a my już przy stole siedzimy, za ręce się trzymamy, łby pochylone do modlitwy i co mamy? Albo opłat rozłożony na talerzyku i co mamy? Zbyszkowi powiedzieć, ty, z Bogdańca jesteś, do Bogdańca wracaj? No nie, no trzeba przyjąć wędrowca przy stole, a potem zgrzytać zębem. Ona uważa, że noszę necesita permiso. Permiso. Kuzyneczka trochę śliska kilka lat temu przywiozła żołnierza z bazy amerykańskiej w Niemczech. Cedzę te słowa, żeby państwu się utrwaliło w głowie, co ona nam robi. No więc przywiozła żołnierza, ale nie żołnierz wyklęty ani polski, tylko z bazy amerykańskiej, to my już się cieszymy, ale potem w Niemczech i taką mamy dualizm taki mamy. Bo co, pójdzie za niego do tych Niemiec, czy co z nią będzie? W ogóle zresztą nie chodziło jej o chodzenie. To jemu chodziło o chodzenie, a jej właściwie nigdy nie wiemy, o co chodzi. Czy ona słucha tej audycji, ktoś zapyta? Nie. Jakby słuchała, niech jej wpięty idzie sobie to. Natomiast nie słucha, gdyż o tej porze to ona śpi. Muzyki nie słucha, nawet gdyby się obudziła o tej porze. A to dlatego, nie że głucha, tylko że jej o tej porze w głowie dzwoni. Nie wiem, czy się rozumiemy, ale przy dzieciach nie mogę mówić więcej. Wczoraj dzwoniło szkłem, dzisiaj dzwoni w głowie, więc na pewno nie słucha. No i z tym żołnierzem jak przyjechała, to całe święta robili jedno. Siedzieli ze sobą, więc nie wiem, po co do nas przyjechali, zajmować nam powierzchnię kwadratową. Siedzieli ze sobą całe święta, tam gadali po angielsku i po hiszpańsku ze sobą i dobrałem piosenkę, co jest wyczynem pewnym. Dobrałem piosenkę, gdzie babeczka z facetem śpiewają i co robi on? He drinks tequila, dokładnie jak tamten, nie wiem czemu tequilę lubił, a ona razem z nim do pary and she talks dirty in Spanish, czyli gadała sobie do niego po hiszpańsku. Rzeczy, których na pewno przy dzieciach nie powtórzę, a nawet nie zarysuję omownią. Everybody knows her, little Miss Rosa, the queen of the trailer park. Well, she's a hot pepper and you'll never forget her if you ever let her break your heart. Señor Jose works all day, sweating in the red hot sun. Row after row, everybody knows what they do when the weekend comes. He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. Him in his sombrero, her in her pretty pink jammies. They dance all night to the mariachi till there ain't nobody left standing. He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. Well, the music is blaring and the neighbors are staring. That whole dang trailer is a-rockin'. Jose's a-howlin', that chihuahua is growlin', and Rosie, she's peeling off her silk stockings. You're so naughty, kiss my body, abrace mi fuerte. Ay, ay, ay, ay, ay, uchicuta, darling, noche. Talks dirty in Spanish. Him in his sombrero, her in her pretty pink jammies. They dance all night to the mariachi till there ain't nobody left standing. What they do? He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. Talks dirty in Spanish. Him in his sombrero, her in her pretty pink jammies. They dance all night to the mariachi till there ain't nobody left standing. He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. What they do? That's what they do. He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. Huchi-ku. To się państwo domyślają, co to huchi-kuchi może być. No huchi-kuchi to jest dokładnie to samo, co po polsku. Jakby państwo chcieli przy dzieciach powiedzieć dyskretnie i by państwo powiedzieli huchi-kuchi, to żona by się zorientowała, a dzieci trochę mniej, prawda? No właśnie. Tak, o takie rozbudowane łaskotki chodzi w tym słowie. Proszę sprawdzić w słowniku Webster. Proszę państwa, dzisiaj to powinienem złoty mikrofon dostać za ten wyczyn. Naprawdę, nie wiem, czy jest taka nagroda gdzieś w kosmosie, ale złoty się należy dzisiaj za podłożenie piosenek pod te treści. A w utworze, który właśnie minął, głos nawet udało się dobrać. Tak, moja kuzyneczka trochę śliska, głos ma taki dokładnie jak Lori Morgan, która śpiewała, że he drinks tequila and she talks dirty in Spanish. I po hiszpańsku moja kuzyneczka potrafi mówić głównie te słowa, o które mnie wypytała w chwili słabości mojej. Czyli słowa, których słownik Webster by się nie ośmielił zapisać na swoich stronach, gdyż by mu rozmiękły i rozsypały się w proch potem. I teraz co dalej? Na kolejne święta nam przywiozła kiedyś złodziejaszka. Słowo honoru, mówię państwu, i jeszcze była dumna z tego ona, że on jest złodziejaszek, bo miał to wymyślone, karierę całą miał wymyśloną. I on był dumny też ze swojego pomysłu. Otóż był złodziejaszkiem, który okradał samochody. Nie kradł całych samochodów, tylko tam coś z samochodu ukradł, a to radio wyjął, a to coś tam poszukał, co innego było ciekawego w samochodzie, bo tym handlował. I czemu to robił? Bo jego tata... adwokat, tak mi powiedział. To ja mogę sobie być złodziejem samochodowym, bo mój tata jest adwokat i mnie wybroni. I to było takie cudne, takie śmieszne, takie ha, ha, ha. Chłopak miał plan jeszcze drugi, o czym powiedział później. Otóż okradał do pierwszego złapania. Na razie go nie złapali, jak się poznaliśmy, ale do pierwszego złapania. Wyrok wiedział, że tatuś mu załatwi w zawiasach i ja go pytam, i co potem, młody człowieku, pytam zafascynowany przy święcie i przy jaju. A on mówi, nawet grzeczny był, potem, proszę pana, nie będę już musiał zostać mecenasem, tak jak mój ojciec, bo nie będę mógł zostać mecenasem jako osobnik karany. I taki mam właśnie plan. I to był, proszę pana, proszę państwa, Chico Malandro, czyli złodziejaszek, jedyny chłopak, który miał sens jednocześnie w życiu jakiś, bo jeśli ojciec mecenas przymusza dziecko swoje, ono nie ma jak się obronić, to ten pomysł nie był kompletnie chybiony. Okradam, złapią mnie, ojciec mnie wybroni, dostanę coś w zawiasach i nie muszę już nawet ojcu się tłumaczyć, dlaczego nie zostałem mecenasem. Chico Malandro podobał mi się, ale to już było ze 6 lat temu, już ten Chico Malandro już na pewno wnuki ma. Ña dos, o que ña cocina anse, o que ña flor ña amor, o que ña malandro xí, ya un crebuche o ña dos, o que ña cocina anse, o que ña flor ña amor, o que ña malandro xí, o amor ña vida, ya un crebuche, ya un pensar a vos, vamos po amor, po amor ña vida. Jan krebuche, jan pensana bo, pamot bo amu. Jan krebuche unya dos, bo kenya kusinya mse, bo kenya flor nyamu, bo kenya malandro shi, bo kenya musi, bo kenya verdianu, bo kenya pirata, bo kote roba, bo kenya musi. Boenya verdiano, boquenya pirata, boco de roba, chancre buche uña dos, boquenya cocina mse, boequenya flor ñamo, boquenya malandro shi, spoboba mi corazón, nunca te importa mala, boequenya chucho mons, nunca pirate op también, spoboba mi corazón. Nunca te importa mala, poe queña chucho mons, un tapira te octambi, chancre buche uña tus, boqueña cuziña mse, poe queña flor ñamu, boqueña malandro shi, chancre buche uña tus, boqueña cuziña mse, poe queña flor ñamu, boqueña malandro shi. Ah, 4 lata temu. Kuzyneczka trochę śliska była z nami wszystkimi pokłócona. Jedne święta odpuściła, nie pojawiała się w ogóle, była obrażona na wszystkich, a potem przywiozła nam na święta, uwaga, murzyna w dredach. I wchodzą za rączkę na złość cioci, mamusi mojej kuzynki trochę śliskiej. Na złość cioci go przyprowadziła. Był grzeczny, był pod krawatem, garniturek, umyty, wszystko, bardzo piękny pan. Ale to jest wioska na polskiej prowincji i takie rzeczy to jest skandal przecież kosmiczny. Zrobiła to złośliwie, a on się dał użyć. Proszę sobie wyobrazić, że na polskiej wiosce nagle na święta przy opłatku wchodzi dziewczyna za rękę z nieznanym nikomu wcześniej, niesłyszanym, niezapowiedzianym murzynem w dredach. No na złość cioci, a jeden wujek prawie apopleksji dostał. Musiałem go trzymać za oba łokcie, bo chciał gościa pobić. Nie za kolor skóry, tylko chciał go ze złości zwyczajnej pobić. Ale jakby to potem wyglądało, że u Cejrowskich na święta pobito gościa w dredach. Félicité, moi la moi c'est sous cabot d'aimer. Oh, yeah. veneno, on est ici mon kiliawa. La mofanzi, tara elenga paraiso. Ami pesi, yo son sena yo. Felicite, moi la moi si sous cabonne mio. Moi à l'élo, oh bébé si mon kiliawa. La mofanzi, tara elenga paraiso. Ami pesi, yo son sena yo. Si su cabo de mi voy a lelo o bimisimo kiliawa na mo panzi tara elenga paraiso a mi pesi yo so sena yo felicite y dudue o tema ya paraiso mamanzo manga ina yo Makila matambolie, elongina yofitie, majilumo batelie, sokyotaringa esherie, mayele masilina, para fifie, oh didi dudu, para fifie. A innym razem przyjeżdża cała w skowronkach, w jakiejś innej sukience, nie w tych dzierganych, podartych fabrycznie, znaczy dżinsach, tylko przyjeżdża w sukience i za mąż chce wychodzić. Za jakiegoś gościa kompletnie obcego dla nas, którego przywiozła nie wiadomo skąd z Księżyca, jeszcze przed chwilą chodziła z innym, a jeszcze przedtem z innym. I to były naprawdę chwile typu 3 tygodnie wcześniej. A teraz za mąż chce wychodzić, cielęce oczy robi. Takie to były święta. Wziąłem ją na bok. Nic nie dało się przetłumaczyć. Wziąłem jego na bok w takim razie. Trochę się przestraszył pana z telewizora. Patrzę mu w oczy głęboko i wypytuję tak ogólnie, czy moją śliską kuzyneczkę zna od dawna, a czy wie, co ona lubi, a czego nie lubi. Odpytałem gościa kompletne ciele, nic nie wiedział na jej temat. I w związku z tym musiałem wziąć kuzyneczkę za łokieć i powiedzieć jej tak, proszę cię o jedno, tu z tej rodziny to najbliżej ci do mnie, jak sądzę, jeśli chodzi o poprawność myślenia, też jesteś wariatka, w związku z tym posłuchaj mnie, patrzę jej głęboko w oczy, mówię tak, proszę cię o jedną rzecz, zrób mi prezent na święta taki, kuzyneczko trochę śliska, pogadaj sobie o tym wychodzeniu za mąż z ciotką O. Tam siedzi w kącie ciotka O. Niech ona ci opowie historię. I teraz uwaga, przechodzimy płynnym ruchem do złotego mikrofonu, który należy mi się za znalezienie w piosence tego, co jej opowiedziała ciotka o swoim życiu. O tym, jak on nie wiedział, co ona lubi, nie wiedział, czego nie lubi, nawet nie wiedział, na jaką temperaturę klimę w domu ustawić. I ona marzła pod kocem przez 8 lat, a on ustawiał i mówi, co, lubisz chłodek, nie? Taka to była historia z życia i ktoś to zapisał w Ameryce w piosence. Uwaga, uwaga, proszę. Sat there talking to myself. Why can't he turn it down? He keeps that TV up so loud that I can't. can't think. And every time I turn a page, he starts to talk about his day. Can he see I'm trying to read? And it's cold enough in here to freeze. He keeps it 68 degrees. What's that man been thinking of? In all the years we've been together, you'd think he'd know me better than he does. I sat there wondering to myself why he wears those same old clothes. With any sense he knows they're out of style. And damn that man, why can't he tell? I'm dying in this house. I ain't been out on the town in quite a while. And can't he tell? Powieść wzruszająca do goosebumpsów, czyli do gęsiej skórki. You'd think he'd know me better. Powinien znać mnie lepiej than he does. Po tylu latach razem powinien znać mnie lepiej, powinien już czytać sygnały moje, jak nie chcę do niego gadać, powinien wiedzieć, że chcę, żeby on do mnie zagadał. Ciotka, o, zrobiła jej wykład ze swojego małżeństwa i potem przyszła do mnie, coś ją na mnie napuścił. Coś ją na mnie napuścił. Kuzyneczkę trochę śliską. Coś ją na mnie napuścił. A ja ją szturam i mówię, patrz, patrz, co ją na ciebie napuściłem. Patrz, patrz, co się dzieje. W tym momencie w sieni wypraszała tego swojego kochasia i resztę świąt spędziliśmy w gronie rodzinnym bez obcego zakalca. Pierwszy raz nawiązaliśmy kontakt z kuzynką trochę śliską. Niewiele to pomogło, bo na następne święta przyjechała bez żenady, z jakimś wesołkiem, pracy żadnej ani w przeszłości nie miał. Odpytałem gościa, ani obecnie, ani w planach nawet nie miał żadnej pracy, mówiąc, że nie, brawa. Panie Zajrowski, pan słucha. Pan się interesuje takimi rzeczami, brawa. Co, za 3-400, proszę pana, mam pracować?

No bo ja po amerykańsku stoję 3 kroki od niego, przecież słyszę i widzę dobrze na 3 kroki. Nie, musiał się przysuwać i te mokre usta trochę chlapały w moją stronę. Lepkie były tak samo jak jego myśli, których nie ukrywał, tylko wypowiadał na głos. Tu są święta, a on ma lepkie myśli, tak mnie stura na moją kuzyneczkę, spogląda, ona trochę śliska, ale to jeszcze nie powód jest, żeby do mnie opowiadać, co on sobie na jej temat myśli. Tak mnie stura jak kumpla z wojska albo w rozbieralni sportowej jakiejś i mi opada, co mu się kojarzy. Poznali się na Jagodach, proszę państwa, co mnie uratowało, bo do tego o odętych, chlapiących ustach nie wiedziałbym, jaką piosenkę dobrać, ale ponieważ spotkali się na Jagodach, to mam i nawet ten facet śpiewający, powiem państwu, państwo przysuną się do radia, słychać, że chlapie ustami. No słychać. Along about sun up every day, I grab my bucket and I'm on my way. I go down the road, running and kicking. I'm heading for the patch to do some blackberry picking. I fill my bucket right to the top. It makes my lips go flippity-flop. I hear a little voice and it sounds so sad. It said, don't pick me now, cause I ain't ripe, Dad. Blackberry boogie. Blackberry boogie. I'm brought back like a flip when it's blackberry picking time. Baby, are you going to town? I said, uh-uh, honey, I'm a-going where the scratch. I'll meet you in a minute in the blackberry patch. She grabs her bucket and she jumps and squeals. I'm heading for the bushes and she's hot on my heels. I start picking on one end, she picks on the other. We meet in the middle and she yells, oh, brother, blackberry boogie, blackberry boogie. Oh, I love that gal when I meet her in the middle of the patch. Blackberries just to beat the band. I grab her for a kiss, she said, turn me loose. Your lips are all blue from that blackberry juice. I hug her once and said, don't be coy. You know I'm your blackberry picking boy. I kissed her then and she let out a sigh and said, let's go to my house and bake a pie. Blackberry boogie. Blackberry boogie. I'll be back, little gal, when it's blackberry picking time. Ja jestem przekonany, że to jest piosenka kompletnie niewinna, w całości całkowicie niewinna. Przecież Tennessee Ernie Ford śpiewał gospele. Jedną płytę tylko taką nagrał, gdzie było Blackberry Boogie, zbieram jagody w krzakach, ha, ha, ha. Jak się wsłuchać w tę piosenkę nieżyczliwie, no to cała świńska jest jak ten po opryskających ustach. Proszę państwa, a w tym roku kuzyneczka lekko śliska sprowadziła nam pana Mariana. Czy można mieć inne imię? Zapytałem go przy drzwiach, w myślach na szczęście. Kuzyneczka lat 23. Pan Marian stateczny lat 46. Dodajcie to sobie sami i jeszcze podnieście do potęgi, bo rzecz dzieje się na tradycyjnej polskiej wsi, więc 23 plus 46 nie da się po prostu nigdy dodać. A do tego do, w cudzysłowie powiem, teściowej swojej, czyli do ciotki mojej, mówił per Alina, bo ona była od niego młodsza o miesiąc. To jak miał mówić do niej, proszę pani, przyszła moja teściowa i w dodatku jeszcze się jąkał. No przynajmniej nie pryskał. Taki był. Mam nadzieję, że był, a nie ciągle jest. I teraz dobranie do jąkały, który mówił do mojej ciotki per Alina piosenki, to za to ja poproszę diamentowy mikrofon, ale znalazłem, proszę uprzejmie, proszę. Proszę, proszę, proszę. O, Oh, well, a Cherokee chief, as he dances along, he does an Indian boogie to a white man's song, singing, hey, ho, Alina. Hey, ho, Alina. Hey, ho, Alina. Hey, ho, Alina. Oh, well, a hey, ho, Alina. Whoop, whoop, oh, with tonight. Oh, well, he dances up and kicking, and he dances up and dipping, and he keeps on the dipping tonight. Everywhere, singing, hey. Całe szczęście, że z tym konkretnym gościem spotkałem się tylko przez Skype'a na świątecznej konferencji rodzinnej. Całe jego szczęście, bo proszę sobie wyobrazić, że on do mnie mówił tato. I nie dało mu się przetłumaczyć, ciągle się mylił. Do mnie tato mówił, facet 46, on se ubzdurał, że jestem ojcem tej śliskiej kuzyneczki. Wiedział, że jej ojciec wsiną dal odpłynął, ale mimo to uporczywie, zamiast do mnie, panie Wojtku, powiedzieć cokolwiek, mówił do mnie, już bym wolał, żeby do mnie Alina mówił, a on do mnie mówił tato. I do tego też znalazłem piosenkę. Arizona żegna PL. Sabrosura bailando es una locura, qué tremendo vacilón. ¡Hey! Tiene un movimiento de cadera bailando, ella es una fiera y me arrebata el corazón. Me pone a temblar con su locura cuando mueve la cintura, casi pierdo la razón. Ella es la que me alegra la fiesta con su lo, mira esa negra se me para el corazón y ella tiene. Thank you.